funkcją nagrywania filmów w jakości Full HD. Zapłacisz jedynie 1399 zł, oszczędzając 100 zł. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 stycznia, minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Szef BOR-u odwołany. Andrzej Pawlikowski złożył rezygnację, premier ją przyjęła. Coraz większe tłumy na Wawelu. Za godzinę rozpocznie się ingres nowego metropolity krakowskiego. Będzie też Hiszpania i sposób na wandali. Ceny przyklejone do ławek i latarni. Zmiana na stanowisku szefa Biura Ochrony Rządu. Generał Andrzej Pawlikowski zrezygnował ze stanowiska, informuje rzecznik rządu Rafał Bochenek. Pan generał Pawlikowski został odwołany z funkcji szefa BOR, złożył rezygnację. Pani premier tę rezygnację wczoraj podpisała. Powodem decyzji Pawlikowskiego miał być stan zdrowia generała. Jego obowiązki przejmie dotychczasowy zastępca pułkownik Tomasz Kędzierski. Tymczasowo oczywiście będzie pamiętał obowiązki, a co do tego, kto ostatecznie zostanie szefem BOR, w najbliższym czasie zapadną stosowne decyzje. Sprawę dymisji szefa Biura Ochrony Rządu komentowali politycy w śniadaniu w Trójki. Poseł klubu Kukiz 15 Marek Jakubiak podejrzewa, że odwołanie Pawlikowskiego ma związek z niedawnym wypadkiem kolumny samochodów, w której jechał minister obrony Antoni Macierewicz. Ja myślę, że bezpośrednią przyczyną była kolizja, czy też katastrofa samochodowa pana Macierewicza. I ja cały czas twierdzę i mówię to w mediach, gdzie tylko mogę, że nie pan Macierewicz jest winien, tylko winien jest BOR. Dlatego, że w kolumnie i w samochodach osoba ochraniana musi podlegać osobie ochraniającej. Obowiązkiem BOR-u jest przewidywać zagrożenia, unikać tych zagrożeń albo ich uniemożliwiać w ogóle. Senator Jan Maria Jackowski z PiS-u uważa, że skoro na razie nie są znane powody demisji, to politycy nie powinni jej oceniać. Ja bym nie chciał komentować złożenia przez pana generała Pawlikowskiego, który jest doświadczonym oficerem Biura Ochrony Rządu, przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej. Dobrze się stało, że pan pułkownik Kędzierski, który jest też doświadczonym oficerem i ma doświadczenie również w kierowaniu biurem, bo był zastępcą szefa Biura Ochrony Rządu, pełni w tej chwili obowiązki i naprawdę o takich sprawach, jak nie mamy informacji, to lepiej politykom nie spekulować. Andrzej Pawlikowski był szefem BOR-u od grudnia 2015 roku. Zapełnia się katedra na Wawelu. Za godzinę rozpocznie się ingres nowego metropolity. Arcybiskup Marek Jędraszewski zastąpi przechodzącego na emeryturę kardynała Stanisława Dziwisza. Pierwsi wierni przyszli wcześnie rano. Z Nowego Targu. Regionalnie, w stroju swoim. Po naszemu. My reprezentujemy rycerzy Kolumba i tutaj mamy pomagać przy uroczystości. Dlatego już jesteśmy. To jest bardzo ważne wydarzenie dla całej Polski. Tak, radujemy się. Tak, tak, tak, i oczekujemy oczywiście z radością na nowego arcybiskupa. Będzie to 79. ingres biskupa Krakowa. Przed nimi 12 miesięcy ćwiczeń. Członkowie organizacji proobronnych i uczniowie klas mundurowych rozpoczynają szkolenie wojskowe. Inauguracja odbyła się w siedzibie Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Na miejscu jest Witold Banach. Rozpoczęte dziś szkolenie to element procesu wzmacniania polskiej armii przez ochotników z organizacji proobronnych, mówił minister obrony Antoni Macierewicz. Rozpoczynacie nowy rok szkolenia. Szkolenia, które ma doprowadzić do tego, byście byli zdolni do współdziałania z wojskiem w wysiłku proobronnym. A dyrektor do spraw proobronnych Waldemar Zubek wyjaśniał, że rozpoczęte dziś szkolenia naprawdę pomogą rozwinąć wiele umiejętności ochotnikom organizacji proobronnych. Specjaliści z pododdziałów będą szkolili się w łączności, medyce, pomocy na polu walki, a także w działaniach logistycznych. Szkolenie zakończy egzamin ze współdziałania organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi sił zbrojnych, a w tej chwili pierwsza część szkolenia, czyli musztra. Witold Banach, dziękuję za relację. Uliczne ławki, kosze na śmieci i latarnie z przyklejonymi do nich cenami. W taki sposób radni Santander w Hiszpanii walczą z wandalami. Podają cenę sprzętu, by uświadomić mieszkańcom, że to oni z własnej kieszeni za nie płacą. Co roku naprawa zniszczonych ławek, latarni i innych obiektów w 200-tysięcznym Santander kosztuje miasto ponad 500 000 euro. Dzięki inicjatywie mieszkańcy dowiedzą się, że na przykład kosz na śmieci kosztuje 160 euro, uliczna lampa 1300 euro, a przystanek autobusowy 2000 euro. Pracująca w Urzędzie Miasta Rosa Peña uważa, że dołączenie cen do miejskiego wyposażenia zniechęci wandali. Ludzie, którzy niszczą, będą zniechęcani do działania przez dołączone ceny, mówiła radna. Pomysł Santander podchwyciła andaluzyjskie 40-tysięczne Mairena de Aljarafe. Jego mieszkańcy nie tylko poznają ceny miejskiego sprzętu, ale też dowiedzą się, kto go wykonał i skąd pochodziły na niego fundusze. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki.

Piosenka ma taki swój koniec, a Blando del Rey de Roma to oczywiście Gilbert O'Sullivan z nowej płyty Latin a la G, choć taka nowa to ona nie jest z 2015 roku, ale dla mnie nowa od 2 tygodni mniej więcej. 13 minut po godzinie 10, uwaga, teraz będzie historyczny moment, 3-4 start. Ja słyszałem troszkę, że to było z płyty czarnej. No właśnie, ukazała się wczoraj płyta The Best of Smooth Jazz Cafe, no i zaczyna się właśnie tym utworem Don Gruzin, Outback Oasis. Zaraz powiem jeszcze trochę więcej o niej. Miała się ukazać na święta jako prezent gwiazdkowy dla fanów. Ukazuje się przed walentynkami. Też dobry powód. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Chłodno, rześko. Australian Open. Rzeczywiście teraz dwie siostry grają, ale ja sobie sam tego telewizora nie umiem włączyć na taki kanał, żebym je widział, więc proszę mi donosić, jak tam sytuacja wygląda, bo grają już mniej więcej godzinę, tak mi się wydaje. No ale szykuję się na jutrzejszy finał zdecydowanie i będę kibicował Rogerowi. Mam nadzieję, że to nie jest lokowanie produktu. Co dzisiaj w naszym spotkaniu? Jak zwykle trochę nowości, głównie po polsku w tej godzinie, potem Radio Kalifornia, a następnie po 11 odwiedzi nas Marta Król, opowie o swojej nowej płycie. Mam nadzieję, że już Państwo wiedzą, że ten album jest, bo już też ja o tym wspominałem. Dzisiaj więcej informacji na ten temat. No i co, poza tym polecam naszą stronę internetową. Tam można zobaczyć, jak wyglądają wyniki wczorajszego notowania listy polskieradio.pl/trójka. Polecam tę stronę, ponieważ tam także pojawi się cały zestaw muzyki, jaka gra dzisiaj w audycji. To tak jak zwykle. No i mój adres czynny 24/7. marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. To tak jest, że do 12 przychodzą listy, a potem następne przyjdą dopiero pewnie jutro. No ale to taka kolej rzeczy. Listy już teraz płyną. Piękne zdjęcia. O, jaka ładna plaża. O, jaki ładny zachód słońca. Czy to wschód? Serena 4-3. Wreszcie wiadomo było, że Serena wygra. No ale niech wygra lepsza. Dobra, to teraz proszę posłuchać Dona Gruzina i Erika Marientala z czarnej płyty.

just to care. Oh, I need your love. I give to you my heart and soul. I just need to let you know. Tak, były kiedyś takie lody Ambrosia. Ambrosia, a tak naprawdę David Pack, Michael McDonald i James Ingram. Wydaje mi się, że spotkali się tylko dwa razy przy okazji nagrania tej piosenki I Just Can't Let Go i jeszcze klasycznego utworu Maria. Ale mogę się mylić, jeśli ktoś słyszał to trio w innych utworach, proszę dać sygnał. Obiecałem, że w Radiu Kalifornia Henley, Frey Eagles, no i oczywiście Timothy Schmidt. Have you ever young, so wise. In the distance, there's a meadow, so green and fine. It takes a while to finally get there, but it's worth the time. See that rising moon, longing to touch the sky. This endless rendezvous, you can almost hear a sound. Kick your boots off, take a leap of faith. Let's be on our way, don't forget to wait. I'm in training, living out my life. It is quite a ride. Please stay. Leap of Faith to tytuł całej płyty, a utwór, którego posłuchaliśmy, All Those Faces. Timothy B. Schmidt, pan Robert napisał, że w Krakowie 511% normy smogu. W Warszawie chyba trochę też. Zatyka mnie, bo rano zrobiłem kroki. Chyba tak sobie to urządziliśmy, że będzie koniec świata. No nic, ale na razie słuchajmy pięknej muzyki. Ulala, to jest tytuł płyty Crash Test Dummies. Niespecjalnie nowa, ale dopiero teraz ją odkryłem. Sounds told nothing. nothing of the purpose of their rounds. The claws that tear, the fangs that bite, the placid pawn, the bird in flight, the lion stalking round his kill, the flowers purple on the hill. I looked out at the trees that gently swayed. They didn't need to know how they were made. I wondered if the world kept something hid, denied to me for something that I bite, the placid pawn, the bird in flight, the lion stalking around his kill, the flowers purple on the bird that told me all. He seemed to make no sense as I recall. So far I haven't heard a songbird sing, a single verse that told me anything. Test Dummies, piosenka nosi tytuł Songbird. Za 12 minut, godzina 11. Pani Ola pyta, co z depeszami? No, depesze wysyła się z poczty. Trzeba napisać Londyn, albo Londek-Zdrój. Nie, ale chodzi oczywiście o Depesz Mode. Myślę, że dzisiaj w Myśliwieckiej 357 wszystko się wyjaśni, tak? Piotr Stelmach należy do tych dziennikarzy, którzy już całą płytę słyszeli. Ja jeszcze nie, ale czekam. Podobno premiera singla w najbliższy piątek. Gavin DeGraw. One way to the center of your heart. Slow down, the world is too loud and this loneliness too hard. We should let it out just to be closer. Well, I need you now, over and over. We could stay No tak, to właśnie Gavin DeGraw i jedna z tych piosenek, które bardzo mi się podobają na jego ostatniej płycie, Say I Am. A za 8,5 minuty 11 jeszcze nasza dziewczyna w Radiu Kalifornia. Was blushing, he found my joie de vivre so cute and rather touching. Himself so upwardly mobile, so cerebral, clever. Could I ever live up to his dreams? Would I like to play a part in his scheme? I don't think so. I've got my plans and brave ambitions, knowing no bounds, no end. I'm aware there's a lesson in every fall. So next time I'll get closer. First one, it's a show. A second helping, whoa, not good enough. But third time lucky, and you were right. If you depend on another try one more time. First one, it's a show. Passion. We disconnect in an exploratory fashion. He claimed what ties us to this mortal coil we should sever. Could I ever live up to his dreams? Would I like to play a part in his scheme? Ooh, I fear not. I've got my plans and brave ambitions, knowing no bounds, no inhibition. There's a lesson in every fall. So next time I get closer. First one, it's a show. One more time.